أجمعين. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أما بعد، أستاذ في جمت ممكن تأكل ريكولي أنا ليه تميز السيد. طيب leo tutaanza katika kitabu chetu fadhlu at-tasamuh wal-afu was-safhi wa kadhim al-ghayr. Litaja jana mtunzi ya Sheikh Muhammad ibn Abd al-Wahhab al-Wusabi al-Abdali al-Yamani rahimahullah. Mtunzi, Allah mrehemu, alitunga kitabu hichi kabla miaka 9 hivi au kabla miaka naam, kabla miaka 9. Ukana na haja ilikuwa kubwa katika hizi tabia ambazo zimetajwa katika kitabu. Wani ukiangalia wengi ambao wanajinasibisha na ad-da'wa, na vile vile wanajinasibisha na as-sunna, wanajinasibisha na istiqama, na msimamo, na khairi, na hidayah, na uongofu, wengi illa man rahimallah wanakosa hizi sifa ambazo Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah alimsifu ndani ya Qur'an wazi, akatunga kitabu hicho rahimahullah. Na atataja mwenyewe katika dibaja, katika mukaddima wake, sababu ya kutunga kitabu chake. Kwa hiyo hakuna haja ya kumtangulia katika kutaja sababu, lakini kwa ajili ya tambii tu, kitabu kinaitwa Fadhlu at-Tasamuh, fadhila za kusameheana. Wal-afu, al-afu ni kusamehe madhambi au makosa ya kuuza, inaitwa afu. Was-safh, as-safh vile vile, as-safh imechukuliwa kutokana na safha. As-safha ni peji, kurasa. Kigeuza kurasa wewe, maana yake umeiacha au umeiacha iliyopita ukaingia katika sehemu nyingine. Vile vile mtu ambaye anakufanya uadui na wewe unamtizama, ukitizama kando ukaendelea katika shughuli zako, endelea na mambo yako, yuqal a'raba anhu safha. Safha yani hii sehemu imefananishwa na kurasa, ukurasa wewe. Kwa hiyo kana kwamba wewe umegeuza ukurasa kwenda katika mambo mengine, katika sehemu nyingine, ikaitwa safh. Lidhalik Aisha radhiallahu anha alikuwa akimsifu Abubakar as-Siddiq radhiallahu anhu, anasema kana safuhan ani ljahilin, safuhan yani mwingi wa kusamehe. Abubakar as-Siddiq, wallahi kitabu ni kizuri, hasatan ukizingatia kitabu kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Subhanallah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na katika maneno ya Allah kuna baraka kubwa sana. Vile vile katika maneno ya mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hasatan hizi maani zikipatikana baina ya waumini, baina ya ndugu ambao wamekusanyika kwa ajili ya maani za Kiislamu, kwa ajili ya ukuwa wa Kiislamu, ndugu wa Kiislamu, na baina almu'minin imani, baina ya watu ambao wamesimama juu ya aqida moja, aqida moja, mwenendo mmoja, bila shaka athari yake kubwa sana. Wallahu almusta'an, Allah tuwafikishe. Kwa hiyo tulisema kitabu kwa Fadhlu at-Tasamuh wal-Afu was-Safh wa Kadhim al-Ghayr. Hapa mimi sijui kwenda mbele yangu hapa, katika kitabu kuna kurasa takriban 40 na Kwa hiyo kama 40, tuseme 41 au 40 kwa sababu mwisho wa kitabu nafikiri ni hakuna maandishi zaidi ya jina la mtunzi. Kwa hiyo karatasi ya mwisho hatutahesabu. Nahisi wallahu alam kama 40, 40 ndani ya siku 6. Kila siku natakiwa kusoma karatasi ngapi? Yaani kuanzia leo, si kuanzia jana. Siku ya jana si katika ratiba yetu. Kuanzia leo mpaka siku ya ustadi. Si Jumamosi? Mimi nafanya Jumamosi. Jumapili tuweke akiba, yani ni ya ziada. Mpaka siku ya Jumamosi ni siku 6. Karatasi 7 kwa siku. Nyingi. Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala al-muqaddima. Utangulizi wa kitabu chake, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allah rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alladhi qala Allah fihi. Ndugu katika imani, kila unaposikia sallallahu alayhi wasallam, naomba ndugu yangu usiwe bakhil, la takun bakhila, salli ala rasuli sallallahu alayhi wasallam. Qala alayhi salatu wassalam, albakhilu, bakhili ni yule ambaye man dhukirtu indahu falam yusalli alayya, inatajwa mimi mbele yake lakini hanisalii mimi. Wallahi ukikaa ahyana ukisali katika baadhi ya misikiti, japo wanakosea katika khutba, khatibu hasemi sallallah, isipokuwa watu wengi wanaitikia salatu ala rasul. Ni makosa, kwa sababu itakiwi mtu azungumze katika khutba. Lakini angalia hao watu, hajaenda Kairo Azhar kusoma, wala hajapitia Riyadh kusoma, wala hajashuka kwenda Madina, wala hajateremka tena kwenda Makka, wala hajaenda kaskazini kwenda Pakistan kusoma, wala hajapitia Dubai, wala hajapitia wapi. Ni Uislamu wa kawaida ndani yake, mapenzi makubwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakubali Mtume sallallahu alaihi wasallam anatajwa mbele yake bila ya kumsalia. Lakini njoo kwetu sisi, ukiangalia dalail za sunna, athari zake mashaallah. Lakini anatajwa Mtume sallallahu alaihi wasallam mbele yake mara ngapi? Hakuna bakhili kama yeye. Hii dalili ya ghafla, dalili ya ghafla, tena ghafla kubwa. Na vile vile dalili kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam katika nafsi yake hana nafasi, au kama ana nafasi, nafasi inaishia katika kauli kuwa yeye anampenda Mtume sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala amewajaribu almu'minina, akawaambia in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, ni miongoni mwa kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kutekeleza kauli ya Allah jalla wa ala, ya ayyuhalladhina inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi. Kwa nini unakuwa mgumu sana kumsalia mtume wako sallallahu alaihi wasallam ndani yake khairi kubwa na baraka kubwa? Al-Imam Ibn al-Qayyim katika kitabu chake la hawla wa la billah, Allahumma sadakirni, muhim alitaja faida kama 40 katika fadila za salat za kumsalia mtume sallallahu alayhi wasallam. Kumbuka nitakutajia. Alhamdulillah rabbil alamin, ameanza kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salam juu ya mtume Muhammad, man arsalahu Allah, ambaye Allah amemtuma rahma, rehma wa alalamin, kwa ulimwengu wote, nabiyuna mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alladhi qala Allah fihim, mtume ambaye Allah amesema juu yake. Billahi fikiria, ndani ya siku 7 kila napotajwa mtume wako sallallahu alayhi wa sallam, angalia wewe utamsalia mara ngapi ndani ya siku 7. Unaondoka na khairi kubwa sana, wallahi alazim. Walikuwa waja wema waliotangulia, au baadhi yao, mtu akishikwa na mtihani fulani au shida fulani au jambo fulani, katika maisha yake anamsalia mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hili swala si bid'a min al-qawl, si uzushi, la, bali lina asli yake katika dini. Tukipata fursa insha Allah tutaligusa hadithi yake. Ala mtume ambaye Allah amesema juu yake, fa bima rahmatin min Allah, ni kwa ajili ya rehma iliyotoka kutoka kwa Allah, rehma ambayo Allah amekupa ya Muhammad, linta lahum, umekuwa mlaini kwao, kwa mupesi laini, linta layin lahum, yani kwa waumini, walau kunta faddan ghaliz alqalbi, na lau ungekuwa wewe Muhammad faddan, mkali sana tena, ghaliz alqalbi, mgumu katika moyo. Allahu akbar, sisi mara ngapi kuna tabia hizo? Kuna wengine, na mimi wa kwanza, wewe wa kwanza, mimi ni wa kwanza, sema fulani mtu kwamba mimi ni wa kwanza. Wallahi laiti tungifuata hizi maana ambazo zimekuja katika maneno ya Allah, tungifaidika sana. Allah atuongoze. Allah anamsifu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anamwambia kutokana na rehema aliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala, ukawa wewe ni mlaini kwao, na laiti ungekuwa wewe ni mkali tena, ghaliza alqalbi, ni mgumu wa moyo, la faddu min hawlika, basi wangali kukimbia hao wote, ungetawanyika wote, nani atakaye na wewe? Na wewe ni mgumu mkali. Alin inasaidia sana, ghaliban huwezi kumkuta mtu ambaye ni mahbubu kwa watu wanampenda, na yeye daiman wa abadan ni ghabubu, usi wake utasema yuko katika vita, wallahi la yajlis ma'ahu, hakuna mtu ambaye atakaa naye. Lakini jaribu kubadilisha tabia yako, kwa mwenye huruma, kuwa mpole, unaosikiliza watu, unaoheshimu watu, uwabagui watu, unawakubali watu, Allah subhanahu wa ta'ala anakujalia kabul, Allah tujalia kabul. Qala fa'fu anhum, basi wasamehe, walaisa, si kwa kuwasamehe tu, anamwambia wastaghfir lahum, na waombee msamaha, washawirhum fil amr, na ushauriane nao katika mambo. Angalia, Allah anamwamrisha ashauriane na masahaba. Hii ni dalili ya nini? Dalili ya kuwa waheshimu watu ambao wanakaa nao. Alikuwa na uwezo kumwambia fanya, usifanye, fanya, nafanya, lakini anamwambia shauriane nao. Masha Allah. Qala wa ashhadu an la ilaha illa Allah, nashuhudia hakuna mola pasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah wahdahu la sharika lah, ni peke yake hana mshirika. Wa ashhadu anna Muhammadan, bila tunashuhudia kwamba Muhammad abduhu, ni mja wake, wa rasuluhu, na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Amma baada iliyopita katika kumsifu Allah na kumhimidi na kumtakia sala na salam juu ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innal mar'a fi hadhihi alhayati ad-dunya, anasema hakika mtu katika hii dunia na uhai wake, darul ibtila, hii dunia ni nyumba ya ibtila, ni nyumba ya mitihani na majaribio. Mahma hawala al-i'tidal, anasema mahma ataka kujaribu kuwa kujiweka katika hali ya katikati na kuwa katika hali ya kawaida, fi taamulihi, katika kuamiliana kwake maanasi, pamoja na watu, wasalama min adhahum, na mahma anajaribu kujiweka mbali au kujitoa katika maudhi yao, yani asiudhiwe, asiudhike, alqauli walfi'li, maudhi ya kiqaul na vilevile kimatendo, falan yastatibba lahu al-amr, basi jambo hili halitatimia kwake, halitakamilika kwa kwamba atakaa bila kuudhiwa, ima kwa kauli au kwa matendo. La yumkin dhalik, haiwezekani. Kwa nini? Anasema mtunzi Allah mrehemu, likhtilafi maadinihim, ni kwa ajili ya kutofautiana hao watu katika asili zao, anakusudia katika akhlaqi zao, katika tabia zao, kama qala, kama alivyosema sallallahu alayhi wasallam, sallallahu alayhi wasallam, nakumbushana, annasu maadin, watu ni maadin. Hii kauli imechukuliwa, hii neno hili imechukuliwa katika almaadin. Almaadin ni madini, ni vitu ambavyo vya thamani vinatoka katika ardhi, vinaitwa madini au sio? Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema watu ni mfano wao katika kutofautiana kama mfano kutofautiana katika madini. Maana yake hivi, annasu ma'adin, maana yake wana tofautiana katika asili zao, katika akhlaqi zao, katika tabia zao, mfano wao kama tofauti za madini katika asili yake na quality yake, uzuri wake na kila kitu. Qala ka ma'adin adh-dhahab wal-fidda, yani wana tofautiana katika ile madini au zile madini kama zinatofautiana dhahabu na silva. Rawahu Muslim an Abi Huraira. Anataka kukwambia Sheikh, fala rubbama, ambaye anaona taabu kunja miguu yake ruksa, ustadh usipate taabu wallahi wala usijali. Fala rubbama wajada jafwatan min sadiqin, anasema huenda akakutana na jafwa. Jafwa ni ukali fulani kwa rafiki, sadiq ni rafiki. Au hiddatin, hidda ni ukali fulani, alfadhi zinakaribiana kiasi fulani katika ukali au katika mabadiliko fi alqawli, katika qawli min aljamin jarin, jirani yake. Walau salima min dhalika ahadun, anataka kuambia hakuna anayesalimika na kukutana na hii hali, na laiti angekuwa wa kusalimika kutokana na hii hali, ingekuwepo wa kusalimika kutokana na hii hali, la salima minhu, basi angesalimika kutokana na hii hali. Asdaqun nas, aliye mkweli kuliko watu wote. Wa a'daluhum, na aliye mwadilifu kuliko watu wote. Wa aktharuhum ilma, na anayewazidi watu wote katika upole wa afan na ulaini. Wa shafaqatan bihim, na huruma kwao. Ni nani? Nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ajisalimika yeye mtume ambaye, alladhi laqa minhum al-adha, mtume ambaye amekutana na maudhi. Maudhi kwa nani? Kwa jamaa zake Quraysh. Laqa minhum, amepata maudhi. Wa tard, na kufukuzwa, amefukuzwa. Wa rajul, na kupigwa kwa mawe. Hatta sala damu, mpaka damu imemwagika. Min qadamaihi, juu ya miguu yake. Sharifataini, miguu miwili mitukufu. Sallallahu alayhi wa sallam, alayhi salatu wa salam. Wa maa dhalik, na pamoja na maudhi makubwa aliyoyapata sallallahu alayhi wa sallam. Na wallahi siyo mimi, hata kama nitakuwa na imani kiasi gani, na wewe umefikia kiwango gani, yani kikomo cha imani na kilele chake cha imani, cha imani, usingefikia Mtume swalla Allahu alayhi wasallam katika maudhi aliyoyapata. Lakini angalia alayhi salatu wassalam, fayaqulu lahu, anasema wa maa dhalik, pamoja na yote hayo maudhi aliyoyapata. Yatihi malakun jibali, anamjia malaika wa milima. Fayaqulu lahu, anamwambia intisaran lahu, kumsaidia kumpa ushindi baada ya maudhi makubwa aliyoyapata. Fil batil, tena si katika haki, kwa batil alipata sallallahu alaihi wasallam, na yeye katika haki na waliomudhi wako katika batil kwa ajili ya shirki. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamjibu yule malaika alipokuja anataka kumnusuru na kumsaidia na kuadhibu wale watu, akamwambia yule malaika, anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, in shi'ta, ukitaka ya Muhammad, an utliqa alayhim al-akhshabayn, ni kuwasaga hao washirikina, wakandamiza hao baina ya milima miwili ya Makka. Kwa sababu tulishai kutaja kwamba Makka imekaa kama bakuli, milima imekaa raundi mduara, na watu wa Makka wanaishi ndani ya bakuli. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akitaka kuangamiza wale watu ni kiasi cha kusema kun, kuamrisha milima inashuka juu yao. Sasa huyu malaika wa milima alikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ukitaka wewe nipe idhini, yaani Ar-Rahman subhanahu wa ta'ala mshirikuma kwako, mimi nakusikiliza wewe, niwamalize. Mtume akamjibu, fayaruddu alayhi man qala Allahu fihi, basi anamjibu mtume ambaye Allah amesema juu yake, wa innaka la'ala, na hakika wewe uko juu anakusudia uko ndani ya ndani ya khuluqin adhim, tabia njema, lakini wewe uko juu yake, anatembea na katika akhlaqi nzuri na juu ya akhlaqi nzuri sallallahu alayhi wasallam, khuluqin adhim. Hakusema khuluq fulani, khuluq akajamala, hakusema adhim. Wallahi Allah namsifu, khuluq adhim. Wewe Muhammad una khuluq nzuri adhim, ni kubwa sana. Qailan, akisema akimjibu mtume, akimjibu yule malaika sallallahu alaihi wasallam, bali arju an yukhrij Allah min aslabihim, mimi ninataraji Allah atoe katika migongo yao hao washirikina ambao wamemudhi, man yaabudu Allah, Allah atoe katika vizazi vyao, katika migongo yao, ni viumbe ambao wanamwabudu Allah wahdahu peke yake, wala la yushriku bihi shay'an, na wala hawamshirikishi na chochote. Muttafaqun alayhi an Aisha, hii hadithi kidogo ndefu, lakini utunzi Allah mrehemu amechukua mahali shahid, sio maksudi, kwa sababu anazungumzia hii akhlaq, anazungumzia tabia hizo. Mtume swalla Allahu alayhi wasallam amechukua hii sehemu, mtunzi Allah mrehemu amechukua hii. قال وما ذاك الا امتثالا لقول الله عز وجل, يا سهيلو isipokuwa kwa ajili ya kutekeleza, imtithala ni kwa ajili ya kutekeleza kauli Allah azza wa jal, khudhil afwa, khudhil afwa maana yake chukua msamaha, la sikuchukua, la anakusudia shikamana na msamaha, kuwa na tabia na msamaha, kuwa na kawaida ya kusamehe kila anayekuudhi, samehe, si ujinga au sio stara. Watu katika zama zetu ujinga, kila mtu akikuudhi wewe, akikufanya wewe kazi yako kusamehe, naam kazi yangu kusamehe, naam kazi yangu kusamehe. Kwa nini? Kwa ile akhlaqi za nani? Si akhlaqi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na Allah anamwambia shikamana na msamaha, yani kuwa na utamaduni wa kusamehe, kwa maana yule ambaye hana utamaduni, hana tabia, hana sifa ya kusamehe, anakosa hii kheri na ana sifa mina shaitani rajim. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allah tuongoze. Qala khudhil afwa, shikamana na msamaha, wa'mur bil urfi, na amrisha mema au wema, wa'rid 'anil jahili, na wapuuze majahili, wajinga, pumbavu, watu wasiokuwa na akhlaqi. Sasa hao lazima utakutana nao wako wengi sana, wengi katika jamii yetu na miongoni mwetu na pembezoni mwetu, tunaishi nao, inaweza kawa ni sisi wenyewe. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia mtume wake sallallahu alaihi wasallam, a'rid 'anil jahil. Jahili yote akija akikusema, wala hakuna haja ya kumsema kwa sababu ni jahil. Allah anasema ni jahil, unapanda juu ya mimbar unagombana na maamuma mmoja jahil. Angalia hao majahil, jahili unajua ni nani? Washirikina katika zama zake, ni washirikina, ni watu washirki. Lakini Allah anawaambia a'rid 'anil jahilin, na al-i'rad yenyewe ni da'wa. Wallahi al-'azim, mtu anakutukana wewe, huna habari wala humpi chochote wala humjibu, sio, utajisikia vibaya katika nafsi yake, hata kama hana, hata kama ni mshana, nafsi yake inamsuta. Ni sehemu katika da'wa. Mangapi katika ndugu zetu akiudhiwa na baadhi ya waumini, maamuma labda wamemsema. Siku moja mimi nilikuwa ni muadhin katika msikiti mmoja Saudi Arabia. Sasa imamu alikuwa na kawaida ya kuchelewa, maamuma wakasema huyu kazidi katika kuchelewa yeye, kwa sababu ni dokta yeye, ni mwalimu anasomesha chuo kikuu, chuo kikuu. Basi akakasirika, akapanda juu ya mimba. Wengi wa watu ni wala mirungi, anaanza kula siku ya Alhamisi, siku ya Alhamisi anaanza kula mirungi mpaka salatu alfajiri. Ikifika salatu alfajiri haji kusali, alafu imamu akirefusha sala, wanasema imamu anachelewesha, imamu anarefusha, anajuzi gani? Wewe unatafuta ushindi kwa ajili ya nafsi yako, haipendezi. Ni majahili, lazima watasema zaidi ya hivyo. قال وما قصة ذلك الأعرابي منكم ببعيد نوالا سكيسة يولى بدو يولى بدو يامباي بدو يامباي لكل يوم سكتيني نفكير نفاتا كسا شاك أنا سيما متونزي ولا سكيسة شاك kwenu nyinyi kiko mbali na kiko mbali na ufahamu wenu na ujuzi wenu bedui ambaye alladhi lam yaktasir taaddihi wadui wake haujaishia ala nabii sallallahu alaihi wasallam bil qawli fahadhi wa qawli tu peke yake ni shika ta qawli wadui imevuka bal sabaqahu bil fi'l wadui wake umetangulia kwa matendo huyu mtu ambaye ni hajui maskini jahil فجذبه بردائه جذبه اكمفوت متوم صلى الله عليه وسلم katika vazi lake Allahu alam alikuwa amevaa shati amevaa joho amevaa kanzu amevaa almuhim amevaa kaini akamkusanya hapa katika vazi lake katika shingo yake akamvuta kwa mvuto mmoja hivi anasema mtunzi bana atharuha ala safhati bana أثرها إمي بينيك أثرياك على صفحة جويا سيوبيجا صفحة نقصدية ني جويا شكتك الشنغو يمتومي صلى الله عليه وسلم أو جويا ظاهريا بيجا لمتومي صلى الله عليه وسلم عاتق ني بيجا صفحة هلي ظاهرياك جوياك جوياك إمي بينيك إلي ألامة يقبوت وانا يولم أسانغالية wewe ni imamu sasa kwa sababu unakaa mbele yako amekuja maamuma anakusanya katika kanzu yako alafu anakuvuta mvuto mmoja mpaka yani kanzu inakuvuta katika shingo yako na kole inakuathiri hata katika shingo yako alafu unatabasamu mtu akifikia hatua ya kutabasamu aweze kupanda juu mimba kumradi ujaji Sasa anasema wa maa dhalika pamoja na haya yote yaliyofanyika lam yaltafit yaltafit an-nabiy sallallahu alayhi wasallam tuma sallam anamtizama fayadhaku lahu anatabasamu kwa ajili yake thumma ya'mur lahu bi'ata na yeye mwenyewe shida yake alikuwa anataka apewe sasa hawezi kuomba kwa njia nzuri njia yake ya kuomba ni kama ape katika shingo nguo zake mvute kweli alafu atakufa. Hiyo ni fahamu yake ni hivi. Sasa mtume anatabasamu yani kana kwamba anamwambia wewe huna ile njia hii. Haya mpeni. Ala thumma ya'mur lahu bi'ata anawaamrisha wampe utoaji fulani, wamtolee, wampe msaada fulani. Mutafaqun alayhi an Anas. ولم يغضب النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه قط حكو كسريكا كبيسة كبيسة كواجيل يا نفسيا لم يغضب كبيسة حكو كسريكا كواجيل يا نفسيا إنين ما ناكي كسريكا كواجيل يا نفسيا ما ناكي كي قوس ويمون يوي ونتفت وشيندي ونتاكل بيزا إما كوا قولي أو كوا وما تيندو لكن الرسول صلى الله عليه وسلم akiudhiwa yeye kwa shakhsi yake yeye mwenyewe kama yeye kwa kauli au kwa matendo halipizi wala hajibu naam bal kana ghadabuhu lillahi bal ghadabu yake kwa ajili ya Allah kwa hiyo Abu Zakaria ukisemwa na mtu alafu ka mtu huyu ni jahil ukaanza kupanda juu mimbar kumshambulia yule jahil maana yake mnikasirika kwa ajili labda ametaja kabila langu ametaja asili yangu wewe kwanza wewe ni mwarabu wewe kwanza wewe angalia umevaa kala wewe angalia shakli yako wewe angalia lugha yako wewe angalia mimi naanza kusimama na mradi namtaja nataja asili yake nataja shakli yake nataja elimu yake nataja chakula chake nataja nyumbani kwao nataja wazazi wake nataja hapa nimekasirika lillah ha la wallahi sijakasirika lillah nimekasirika kwa ajili ya nafsi yangu Mtume sallallahu alaihi wasallam akwahi بل كان غضبه لله بل لكوا كسريكا نكسريكا لله نتسخو جو كسوما حديث نبوز إلى شريك ومبيا نكسريكا لله ستكو واهي قصاب مرودة نقويدة نسيسي لذيوة ماليزي كارتاسي ستة قصيكا الله توفيقش وهو أشرف البشر يين يين نمبورا وفيوم بي شين فيوم بيوتي كتك درجة نكتك منزل صلى الله عليه وسلم لكن انغاليا هكفريك فاجل نفسي يعني. وليس الى السلامه باب لا حقنا نجيا ketika suara la salama yani kusalimika kutokana na haya mambo hakuna mlango ambao unapeleka katika usalama na kusalimika na haya mambo hizi akhlaq hizi tabia illa isipokuwa anna takhallaqa bi hadhihi as-sifat al-'azima isipokuwa anna takhallaqa ni sisi tujipambe tujisifu bihadhihi kwa hizi sifa al-'azima sifa tukufu Allahumma hadina li ahsan al-akhlaq Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anaomba sana Allah subhanahu wa ta'ala muwafikishe katika hizi akhlaqi njema التي تنجو بصاحبها بصفه ambazo zinamuokoa mtu wake au zinamfikisha ila shati al-amn katika ufukwe wa amni wal aman la aman maana ni moja amni ya amani wal aman ya amani la siyama hasa anna Allah amtadaha ashabaha imtadaha ashabaha ukizingatia kwamba Allah amiwasifu watu wenye sifa hizo amiwataja kwa uzuri katika kitabu chake na sisi tutaisoma hii aya sasa hivi biqauli alikusema wal kadhimin al ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin al kadhimin al ghaidha wazwiyao ghadhabu yekuzwiya ghadhabu wal afina 'anil nas wasamehe wa wenye kuwasamehe watu Allah tujalie tu miongoni mwao mtu akikuudhi unazuia ghadhabu wal afina 'anil nas na wasamehe watu wallahu yuhibbul muhsinin Allah anawapenda wafanyao wema ja'alana Allah minhum Allahumma amin wallahu yuhibbul muhsinin angalia aya inasema ukizuia ghadhabu katika nafsi yako na kisha ukiwasamehe watu Allah anakupenda maana yake iko hivyo mwisho wake wallahu yuhibbu wewe ni mwenye muhsinin miongoni mwa waja wema walaqad hadda alislam anasema hakika uislamu ulisisitiza sana ala alislahi baina almutakhasimaini juu ya kusuluhisha na kuweka sawa baina ya watu wawili waliogombana wasimiana wa ajaza al-kadhiba fi dhalik na uislamu ulijuzisha kusema uongo kwa ajili ya kutengeneza baina yao lima yatarakta nini maana yake al-kadhib kusema uongo unakuja kwa al-akh mathalan unaitwa nani ustaz ndugu Shaaban barakallahu fik wal-akh ndugu yangu unaitwa nani مصطفى ما شاء الله اي متوكيا بينين وفيلا فلان ونقول لكم شعبان والله مصطفى تاج كذلك انا اسمع ketika maisha yake hajawahi kumuona mtu kama wewe lakini safari hii umekasirika kidogo na inshallah utarudi katika khairi na wala hajasema wala hajatamka mimi ni mitunga yote alafu nakuja kwa Shaaban wallahi nimekutana na Shaaban akwa Mustafa anasema hajawahi mtu mwema kama wewe tena unatabasamu ndio kama sasa hivi unatabasamu sana wewe ni mtu mwema angalia faida yake lakini macha mfuate unasema hakuna mpumbavu kama wewe hakuna jahil kama wewe hakuna mjinga kama wewe tena anasema ngipata laita ingekuwa na mamlaka fulani angekufuta kabisa kikondosha katika hii ardhi kwa sababu wewe ni shahri tu ni hauna khair kabisa بما ان محمد صلى الله عليه وسلم نتوامبيه في الحديث لا يدخل الجنه نيني نمام هيجي بيقولي نمام بسبب مضره yake ni makubwa sana والله مضره yake makubwa sana kuliko madhara ya ukimwi والله العظيم لا يدخل الجنه الله يقول قال ولقد حظ واجاز الكذب لما يترتب الكذب في نهي صحيح الايمان imithibiti katika hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam wala haitwi kadhib laysa al-kadhab alladhi yusrifu bayna an-nas fayanmi khayran aw yaqulu yanmi anatunga أو يقول خيرا. قال ما شاء الله لما يترتب على ذلك من مصالح عامة كتانا لا يالي لا يبتكانا كتك وتنجنيزة ويتساوى بين ياو كتك مصلحي مكوبة عامة يعني كتك جميع مصلحي مكوبة وجملة تذهب الحقد يعني مصلحي يروندوشا في نيوم كتك نيوزاو والبغضاء والبغضة والعداوة والودو والشحناء والشوكي وسفكي الدماء ومقدام إذن إيه أندوك وجيلي الصلح بين الناس ويحل مكانها نينينجية كالتسهيم ويشوك نودو إلى كلال الحب مبين ما شاء الله والوئام لما فتان والسلامة سلامة إلى جلي كان مالك والأمان إلى جلي أمان ويكون ذلك بالعفو يوتها من فتكان فنجية يا مسماء العفو يعني كيفوز كيسميه مقوس ياو والتسامح نكسميه يعني وكظم الغيظ نكيزوي غضب أو حسيرة فيحصل الخير الكثير كفتكان خيري إذا فتكان خيري نيجي والابتعاد عن الشر المستطير نا كجيك مبالي نا شاري وكبوة فإن فساد ذات البين أنا كون بيها حقيقة وهربيك بين وات وويلي أو كتوكي فساد نا شاري بين ياو هي الحالقة ني يني كنيوة سي كنيوة نيوالي لا نيوة ديني يعني ديني ياو inanyolewa kwa ajili ya chuki iliyokuwa baina yao. Wala ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Angalia athari za chuki. Anakuambia inanyolewa dini yako, wema wako, ukarimu wako, sifa zile njema zinachafuliwa kwa ajili ya chuki na uadui. Allahumma hdina fi man hadaita. Walidhalik jama'tu, anasema kwa ajili ya hii maana nzuri ya aliyoitaja anasema nimekusanya hadha albahth tafiti wangu almutawadhi ni wa kinyonge pesi wa kawaida min kitabillahi na alitoka kwa kitabu cha Allah wa sunnati rasulihi na sunna ya mtume hadith za mtume wake sallallahu alayhi wasallam wa samaituhu na kaita bahthi yake fadlu tasamuhi ni fadla za kusameheana walafwi na kuyafuta madhambi au kuyasamehe madhambi maana zote zinakaribiana wasafi na kupuuza makosa wa kadhmi alghayb ila kuzuia ghayb yani ghadhabu na hasira biyakuna laka akhil qari ili hibah au kitabu changu kiwe kwako aunan kisaidizi baada ya Allah fi tahalli katika kujipamba bitilka alakhlaq alaliya wa zili akhlaqi tukufu akhlaqi njema. فالله أسأل إن مومب الله أن يجعله أتجالي كتاب شانه خالصا لوجهه الكريم يعني خالص يعني لمكتونغا وجيل ياكي منيه سبحانه وتعالى وأن ينفع به ننفيشك كتاب شانه الإسلام والمسلمين وإسلامنا وإسلام أن يرزقني وإخواني أن يرزق ميمي فموجا نغزان العلم النافع علم يعني منفع والعمل الصالح نما تندو ميما كما أسأله تعالى نا كما بلا كما نموم بالله أو بلا بلا نموم بالله تعالى متكوف أن يجعلنا أتجالي سيفي سوا سوا نا مفاتيح للخير funguo za mambo ya kheri, yani tuwe kama funguo za mambo ya kheri. Maghaliqa lisharri, na kama vifungio kwa mambo ya shari. Inna rabbi la samiu dua, hakika mola wangu ni msikivu wa dua, mwenye kuisikia dua. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Abu Ibrahim محمد بن عبد الوهاب المصاب العبدالي قبيد مسجد السنة. طيب الفصل الأول وفنبنوزي وكوانزا نيوتي كواجيري آيات نوابيلي كواجيري أحاديث. طيب قال الله تعالى هذا الشيخ مستاجة هذه آيات بلا تشريهش kwanini kwa sababu maksudi ya kubahir katika hizi aya kwa tulabu ilm na kwa wale ambao wanahudhuria darasa wataelewa insha Allah na mwomba Allah tupe ufahamu katika dini yake na kitabu hicho. Qala Allah ta'ala, nasema Allah mtukufu, waqulu linnasi husna, waambieni maneno, waambieni watu maneno yaliyo mazuri. Laiti sisi sote tungejaribu kuitekeleza hii aya. Hii aya inatosha katika kufunga mlango wa kugombana, kwa sababu asilimia wanaogombana wanagombana kwa ajili ya nini? Semeni lillahi wa ustaz, si kwa ajili ya kauli. Fulani ametamka kauli fulani, mimi nikaiona kauli si nzuri. Mimi naona ni kawaida kwako ni kawaida, lakini kwangu mimi miniudhi katika nafsi yangu, kwa hiyo si nene na kawaida. Allah anatuambia waqulu linnasi husna, ifadhini hii aya ndugu zangu katika imani. Ukimwona ndugu yako yote ametamka kauli si nzuri kwa ndugu yake, mkumbushe kwa hii aya waqulu linnasi husna. Tayeb, aya pili, waqala ta'ala wadda kathirun min ahli alkitab, walitamani wengi miongoni mwa waliopewa kitabu, maksudia Yahudi na Nasara, lau yarudunakum min ba'di imanikum, lau wakikuna wangalikuwa wanaweza kurudishieni baada ya kuamini kwenu kufara, kurudisheni katika ukafiri, yani nyinyi kwa waumini wanakurudisheni katika ukafiri. Yote hayo kwa ajili ya nini? Hasada, hao kufara Yahudi na Nasara ni kwa ajili ya husda ulikuwa katika nafsi zao. Min indi anfusim, Allah anasema kutokana na nafsi zao, wanatamani. Allah anasema nyinyi mngeacha dini yenu na mkarudi katika ukafiri. Min baadi ma tabayyana lahumul haq, baada ya kubainika haki kwao au kubainikia haki, fa'fu wasfahu, wasamehi na wapuuze, hatta yati Allah, mpaka atakapoleta Allah amri yake kiyama saa. Inna Allaha ala kulli shay'in qadir, yani usijali, usiangalie maneno yao wala msikilize kauli zao wala msiathirike na maneno yao. Hadha huwa almaqsud bil afw, wasraf ni kukuza na kusubiri mpaka atakapoleta Allah subhanahu wa ta'ala hukumu yake na amri yake na kiyama. Inna Allaha, hika Allah ala kulli shay'in qadir, juu ya kila kitu ni mweza au mwenye uwezo. Aya tatu, shahid katika hii aya. Naam Salim, shahid. Ahsan, fa'fu wasfah, hii ni sehemu afu wasfah. Wa qala ta'ala ya ayyuha alladhina amanu, angalia kufa ahl kitab, Allah anasema fa'fu wasfah wasamehi, afuze لما يقولون الله. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن الوامين كتب عليكم مفردش والقصاص في القتلى, القصاص في القتلى ولفيزا كتك ولواوا ولواوا الحر بالحر, يعني قيل أنباء هو ومقصودي أنا واوا. الله سبحانه وتعالى مفردش yule aliyeua kwa maksudi anauawa kwa sharti ya usawa na mfano. Qala subhana alhurru bilhurri, mungwana kwa mungwana, mungwana akimua mungwana anauawa. Walabdu bilabdi, na mtumwa kwa mtumwa vile vile akiua anauawa. Waluntha biluntha, na mwanamke kwa mwanamke akiua mwanamke anauawa vile vile. قال سبحانه وهو محل الشاهد فمن عفي له من أخيه, حتى كي سمهيونا ندبوياك, حتى كي سمهيونا فمليه مرهم familia ya aliyekufa. Qala subhanahu fati min akhihi shay'un, akisamehewa katika vile vita kile kitu. Fattiba'un bil ma'rufi, basi waifuate wema pande zote, wawe wana wema wale waliosamehe na yule aliyesamehewa, wote waamiliane kwa wema, pamoja na shari na maudhi na chuki iliyokuwa baina yao. Allah subhanahu wa ta'ala anasema waamiliane kwa wema, kisha akasema wa ada'un ilayhi bi ihsan, na vile vile malipo yawe baina yao kwa wema. Anakusudia yule aliyesamehewa au aliyesamehi akidai, basi anadai kwa wema, asidai kwa ukali, kwa ghadhabu, kwa hasira. La, wewe umesamehe lillah, umekusudia radhi za Allah, unataka pepo yake, basi ukisamehe katika swala la kuua, yani unataka yule auawe, na ukakubali kuchukua fidia, dia kwa yule muuaji, basi ukidai, dai kwa wema. Na yule ambaye unadaiwa, jaribu kulipa kwa wema, wala usijaribu kuakhirisha, kuchelewesha malipo na fidia ya watu na haki ya watu. Pande zote wawe na wema na muamiliane kwa ihsani. Qala subhanahu dhalika takhfifun min rabbikum wa rahma, yote hayo katika hili swala ni takhfif, ni punguzo, ni upesi kutoka kwa Mola wenu na rehema kutoka kwake juu yenu katika hili swala. Allah subhanahu wa ta'ala ameitia takhfif, akawasisitiza wale wasamehi, na vile vile huyu awe mwema katika kuwapa kulipa na kuwapa haki zao. Faman i'tada ba'da dhalik, atakayerudia tena kufanya uadui na kutupa mipaka baada ya yaliyotangulia, falahu adhabun adhim, basi huyu Allah atashusha juu yake adhabu imizayo, atamwadhibu adhabu kubwa. Aya nne, mahalu shahid, faman ufiya. Waqala ta'ala wa ahsinu, fanyeni wema. Inna Allah yuhibbu almuhsinin, wal ihsan ni madaraja mawili au daraja mbili. Daraja ya kwanza an ta'bud Allah kaannaka tarah, daraja ya pili fa in lam takun tarahu fa innahu. Daraja ya kwanza inaitwa darajatul muraqaba, na daraja ya pili inaitwa darajatul mushahada. Wal ihsan la kusanya dini yote na wema wote na khairi zote zinaingia katika maana ya al ihsan. Wali inna Allah, hakika Allah yuhibbu almuhsinin, anawapenda wafanyao wema. Ja'alana Allah minhum. Aya namba 5, waqala ta'ala wa in talaqtumuhum wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna. Na hili swala limekuja katika swala la talaka. Anasema subhanahu wa ta'ala, na mkiwapa wake zenu talaka, in talaqtumuhunna, lakini hizi talaka kabla hamja kutana nao katika kitendo cha ndoa, min qabli an tamassuhunna, kabla hamja kutana, waqad farabtum lahunna fariida, hali ya kuwa tayari mmeifaradhisha, mmelazimisha nafsi zenu juu ya nafsi zenu kutoa mahari maalum kwa ajili yao. Wewe ukitaka kuoa utatoa mahari, utakadiria mahari fulani, kiasi fulani kwa ajili ya yule binti. Qaddara Allah subhanahu wa ta'ala, baada ya wewe kufungisha ndoa na kabla hujakutana naye, imekujia qadarul maut, ukachukuliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anakuambia katika hii aya, waqad faradtum lahunna fariida, ile fariida mahari uliyoifanga wewe, fanisfu ma faradtum, ni katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, umpe nusu yake. Kwa nini? Kwa sababu hujakutana naye, hamjafanya tendo cha ndoa. Lakini ukikutana naye katika tendo cha ndoa, unadai udai chochote, huna haki tena ya kudai. Lakini kabla ya kufanya kitendo cha ndoa, ukakutana na mauti, basi katika sheria nusu yake inabaki kwa yule binti. Allahu akbar. Qala subhanahu, na hii ni mahali shahid, illa, isipokuwa aniafuna, wasamehe wale wanawake walioachiwa, waliopewa talaka, akisema mimi ustadhi naitwa nani Ramadhani, mimi nakusamehe wala sidai chochote, chukua mahari yako. Illa, isipokuwa akikusamehe au yafu alladhi biyadihi, au asamehe yule ambaye katika mkono wake mamlaka ya ndoa ni wewe. Ukimwambia Bi Khadija mimi na kusamehe wala sichukui chochote chochote, kwanza mimi nimekaa muda mrefu sana, wala na wewe unakuwa unanisubiri, lakini mwisho wake mimi nikawa siwezi kukamilitimiza hili swala, kwa hiyo mimi nakusamehe ile mahari niliyoitoa mimi kama ni 300,000, basi ichukue yote. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa anta'fu, namkisameheana wa anta'fu, mkisamehe aqrabu litaqwa, ni ukaribu zaidi na uchamungu. Wala tansawu alfadla bainakum, namsisahau wema na ihsan na khairi, kusaidiana kushirikiana baina yenu. Inna Allah bima ta'maluna basir. Angalia zile ayat ambazo zimekuja kwa Qur'an juu ya almu'minin baina yao wenyewe kwa wenyewe, hata katika sehemu ya kuuana Allah subhanahu wa ta'ala atumia lugha gani? Kusameheana, kusaidiana, kuvumiliana. Allahu akbar. Aya namba 6, inna Allah bima ta'maluna basir, hakika ya Allah wa yale mnayoyafanya ni mwenye kuona na mjuzi. Waqala ta'ala, aya namba 6, qawlun ma'rufun, maneno yaliyo mazuri, wa maghfiratun, na kusamehe, khairun min sadaqa, ni kheri na ni bora zaidi kuliko sadaqa. Alafu nini yatba'uha? Adha. Sadaqa yanaifuata adha, maudhi yanakuja baada yake maudhi. Wallahu ghaniyun, na Allah subhanahu wa ta'ala ni mkwasi, hana haja na sadaka zako wewe, hana haja na sadaka zako, wala usisimange sana, wala usiseme sana mimi. Wallahu ghaniyun halim, tena subhanahu ni mpole. Wale ambao kwa wanazungumza mimi Allah subhanahu wa ta'ala ni karimu, ni mwenye kusamehe, wasamehe watu juu ya makosa yao, wengi wanaongea. Sasa angalia qawlu ma'ruf, hii aya imekuja katika kauli Allah subhanahu wa ta'ala. Nataka nikumbuke mwanzo wa aya. Almuhim, ni aya katika swala la omba au mwenye kuomba msaada au mwenye kuomba sadaka, akisisitiza juu ya sadaka yake, nipe, nisaidie, ukawa wewe huna uwezo wa kumsaidia, au hutaki kumsaidia, Allah subhanahu wa ta'ala akwambia qawlun ma'rufun, maneno mazuri au yaliyokuwa mazuri, yaliyo mazuri ni kheri mbele Allah subhanahu wa ta'ala kuliko kumpa, alafu unamtia karaha kweli kweli kwa ajili ya sadaka zake, maudhi yasiokuwa mfano, madhila makubwa. Mtaa mzima, mji mzima watasikia kwamba wewe ndio mfadhili wake, umempa, umemlisha, umemvisha, umemsaidia. Ya akhi, wewe unafanya kwa ajili ya akhira au kwa ajili ya dunia? Kama kwa ajili ya dunia, ile si sadaka, ile ni adhabu juu yako. Kama kwa ajili ya akhira, basi una chochote katika akhira, kwa sababu sadaka ya akhira ifanyike lillah, isipatikane maudhi ndani yake. Angalia Bilal radiyallahu anhu. Bilal baada ya kufariki Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema au akashukulia ahadi juu ya nafsi yake, sitoadhini baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, sitomwadhinia mtawala wote au sitaadhini tena kabisa. Basi akafuatwa na Abu Bakar Siddiq, akambembeleza na kuomba na kuomba. Bilal anakataa. Hizi habari zimetajwa na Imam Ibn Kathir katika Al-Bidayah wa Nihaya. Mwisho Bilal akamwambia, ya Abu Bakar, kama umeniacha lillah, basi niache, usilazimishe. Na kama umeniacha wewe, yani umenipa uhuru kwa ajili yako wewe, basi niko tayari kuadhini kwa ajili yako, kwa sababu nini? Maana yake, maana yake bado mimi ni mtumwa chini yako. Akakusanya vitu vyake, akafunga safari kwenda Sham. Hawezi kukaa katika mji wa Madina, wala hawezi kuadhini tena kwa mtu yote. Angalia, na hili katika jambo la kheri, jambo la taa. Usimlazimishe Abu Bakar, wewe usiniache. Umeniacha kwa ajili ya nani? Lillah. Niache, usilazimishe. Akamsamehe, akamwacha. Hii sio kiongozi wako, ni mtawala amekuamrisha kwa jambo la kheri. Lakini Bilal alikuwa hawezi, yeye mwenyewe hawezi aslan. Si kwamba anakataa hivi hivi, la yastati'u, na alijaribu, adhani kamshinda. Akifika katika ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, sauti inabadilika na inakatika, hawezi kuadhini tena. Fashahid qawlun ma'ruf. Angalieni sisi jamii yetu, wale ambao ni majahil, ni wapo mbali na dini, hawajishughulisha na elimu, hawajishughulisha na aya na hadithi na habari za dini, huwezi kuona msema hao ni hawajui. Lakini kwa wale ambao wanajulikana bidini wal ilmi wal akhlaqi wal ma'rifa, na ufahamu wa ila akhiri, alafu wakuwapi na hizi maani, qawlun ma'ruf wa maghfira khairun min sadaqa. Na mimi nakumbusha kwa hapa, anaweza akakujia mtu maskin faqir, nisaidie, na wewe huna uwezo kumsaidia, na vile vile huna nia ya kumuudhi, usikose kumwombea dua, as'alullah an yusa'idak, ninamwomba Allah akufanye wepesi. Mara nyingi tunakumbuka hili ndugu katika imani, wallahi tunaghafilika. Unaweza ukanyamaza, au unaweza ukapita, au unaweza ukamwambia sina, na ukakosa hii sehemu. Qawlun ma'ruf, na hakuna kauli iliyokuwa maarufu kama kumwombea dua. Si kauli nzuri, bali ni thawabu kubwa, bali malaika atakuombea dua, amin, na wewe vile vile. Tunaghafilika na hizi maana. Usikose kumwombea dua, nisaidie, Allah akusaidie kwa nia nzuri, si kwa nia ya kujitoa, la, kwa nia nzuri, al-amal bin niyya, na Allah ni mkarimu. Namba saba, وقال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. شكمانيني وحبل الله، حبل الله حفل القرآن وكتاب شاء الله يوتني مكسنيك قد كتاب شاء الله، شكمانينا كتاب شاء الله لو نغوف ومتمواك صلى الله عليه وسلم، ولا أمس فرقيان. اي نعم، لا تختلف، لا تختلفوا على الكتاب والسنة، لا تختلفوا في الوحي، لا تختلفوا كتك كتك مسنج يديني الله سبحانه وتعالى، لا تختلفوا صوتيانا. واذكروا نعمة الله، لا اختلاف كتك بهذه أحكام زدين نبذليت فروع ميمي نرديش مكونو يانبو بعد يا صالة baada ya rukuu, na wewe hurudishi mikono yako baada ya rukuu. Hizi haziingii katika ikhtilafu ambazo zimekatazwa, haziingii aslan. Mimi nadhihirisha bismillah katika sala, na wewe hudhihirishe bismillah katika sala, haziingii. Wa hakadha, hizi ni ikhtilafat zingine mbali katika masuala ya fiqh, lakini ikhtilaf katika misingi ya dini, ikhtilaf katika unabii wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, الاختلاف كالتأعماء يوم الآخر، الاختلاف كالإيمان بالغيب، الاختلاف كالتمسؤول إيمان يوت، الإيمان بالله أو ملائكته أو كتبه أو رسله أو سكو يمويش، اختلاف مذموم، هيدا كيف تفوت يعني.

واذكروا نعمة الله عليكم كبكين نعمة الله سبحانه وتعالى جوينه إذ كنتم فيهم بقوة أعداء بقوة أعداء ما أدوي أنا أنبيا كبكين إنهم لكم ما أدوي ولي صحابة مهاجرين والأنصار ولكونا فجانا ونوانا فألف بين قلوبكم أقوغنيشا يوزينو ذكاوا فموجا وأصبحتم مكاوا بنعمته ونعمة ياكي نعمة الإسلام نعمة الإسلام إخوانا مكاوا نندوب قال فأصبحتم بنعمته إخوانا نمكاوا ونيما ياكن ندوب وكنتم نملكوا على شفا حفرة نملكوا وكنغوني وشيم لموت حفرة من النار وكنغوني وشيم لموت فأنقذكم الله منها الله أكوكويني نالو يوسهن كتك رحمة الله فجل الإسلام فجل بركة الإسلام كذلك يبين الله لكم آياته هذه الله أنا كبين شيئني آية ذاك لعلكم تهتدون إلي مفاتح وانقوف ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير نوافتكان وويفوا ينقون موين أمة بعضيين يدعون ونلنجني إلى الخير كالتخير كالتويمة جميعا ويأمرون بالمعروف ونأمريش ميمة وينهون عن المنكر na wanakataza mabaya wa ulaika humul muflihun na hakika hao ndio faulu ja'alana Allah minhum wala takunu kal ladhina tafarraqu mahallu shahida wala msiwe kama wale ambao wamefariqiana wakhtalafu na kukhtalifiana min ba'di ma ja'ahul bayyinat baada ya kuwajia دليل زلزوازي حجة قولي الله قولي ذا الله قولي ذا متمواك صلى الله عليه وسلم حق مبينيك قواه حجة مسلم جوياه لكن ومتفوتيانا ولم سيوه كما ولي أباه ومفرقيانا ومختلفيانا من بعد ما جاءوا البينات بعد يقوجي دليل زلزوازي وأولئك لهم عذاب عظيم نهكك والي وتفتى عذاب كبوة يتشوش عذاب كبوة جوياه محل الشاهد كهي آية ولا تفرقوا لبي لبي لكم بكين نعمة الله جوينه قال فألف أكزنغليش نيوزينه ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بلا بي لهين شاهد نبناني وقال تعالى كارتسن قام بك سيد tano tuendelea mpaka aya namba 12 ya Qur'an mashaallah waqala ta'ala wasari'u ila maghfiratin min rabbikum kibilieni au fanyeni haraka katika kukimbilia na kuelekea maghfira msamaha min rabbikum kutoka kwa mula wenu wa jannatin arduha as-samawati wal ard na pepo ambayo upana wake mbingu na ardhi uiddat lil muttaqin imeandaliwa kwa ajili ya wachamungu allahumma ij'alna min allah subhanahu wa rahmaya eh wallah anakuambia janna upana wake mbingu na ardhi alladhina yunfiquna almuttaqin sifa zao au miongoni mwa sifa zao alladhina yunfiquna fi sarra ni wale ambao wanatoa kwa ajili ya Allah katika hali ya wasaa katika hali nzuri wa dharra na wakati wa dhiki walkadhimina alghayza na wazuiao hasira, walafina ani nnas, na wasamehe watu. Wallahu yuhibbu almuhsinin, Allah anawapenda wanaofanya wema. Jalana Allah minhu. Namba 9, waqala ta'ala fabima rahmatin min Allah limta lahum. Mimi tangulia hii aya au baadhi yake, ni kwa sababu ya rehma ya Allah subhanahu wa ta'ala, rehma ambayo umepewa naye. Limta lahum, kwa wamlaini kwao. Walau kunta faddan, na lau ungekuwa wewe ni mkali, ghalidha alqalbi, na mgumu katika moyo au moyo, lam faddu min hawli, basi wangalikukimbia. Fa'fu anhum, wasamehi. Wastaghfir lahum, na waombee msamaha. Washawirhum fil amri, na washauriane nao katika mambo. Fa idha azamta, na ukiwa tayari, uko tayari juu ya kufanya jambo lako. Alazm aqdu alqalbi, juu ya fi'lu alamri, yani umefanya azma, uko tayari juu ya kutekeleza jambo lako, basi kabla hujatekeleza jambo lako, tawakkal ala Allah. Tawakkul ala Allah maana yake ni kumtegemea Allah kweli, wa kumtegemea thiqah billah, unakuwa na yaqini. Yaqini si kuwa na shaka ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atakusaidia. Allahumma sa'id. Ustadhi nyuma upo, sio kuwa na waza, usiwaze bado shekhi, ukimaliza masomo utafikiria ndoa na nikah na posa, utaenda kupeleka posa sehemu gani? Mapema sasa hivi. Eh, wallahi mapema sana. Inna Allah yuhibbul mutawakkilin, hakika Allah anawapenda wenye kumtegemea. Ja'alana Allah min almutawakkilin. Masha Allah tabarakallah. Allah subhanahu wa ta'ala akatujalia miongoni mwa hao wanaomtegemea katika kila jambo. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, idha ista'anta fasta'in billah, katika kila jambo. Allah jalla wa ala sema wa 'ala Allah fatawakkalu, maana yake ni mtegemeeni Allah. In kuntum, ikiwa nyinyi waumini wa kweli, mtegemeeni Allah katika kila jambo. Hata utakuinuka unamtegemea Allah, ukikaa unamtegemea Allah, hata katika ulaji wako unamtegemea Allah. Subhanallah, unaweza ukala alafu chakula kikabaki au kikanasa katika sehemu fulani, ukapata shida. Subhanallah, unaweza ukatoka bila kumtegemea Allah. Nahnu naghfal kathira, wallahi tunaghafilika sana. Lakini angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam anatufundisha dua wakati wa kutoka, bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla la quwwata illa billah. Japo baadhi ya ulama wanasema hadithi haijathibiti na kuna ikhtilaf juu ya usahihi wake, lakini maana ya hii hadithi maana nzuri sana. Bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wala quwwata, yani mimi sina namna yote, sina nguvu, sina chochote katika uwezo wangu, yote ni kwa Allah. Alhawl lillah wal quwwah lillah. Alafu unaendelea katika safari yako, unaingia darasani, tawakkal katika mitihani yako, tawakkalta ala Allah. Masha Allah, unaishi katika tawakkul, wa ala Allah fatawakkalu in kuntum mu'minin. Nasalu Allah, namwomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa ukarimu wake tuingize katika hao wenye sifa ya kumtegemea. Tayib, namba 10, shahid katika hii aya imetangulia, walau kunta faddan ghaliidha alqalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir. وقال تعالى يا ايها الذين امنوا ائني من المؤمنين الله انا ونادي المؤمنين انا وامبيا اصبروا وين الصبر وصابروا لم تكوتانا مع عدوي جلزمشيني katika subira. Almusabara inakuwa katika sehemu ya mapambano, sije mkakimbia mkaiacha ile sehemu ya vita. Ni kabira, ni miongoni mwa madhambi makubwa. Yasbiru akawaamrisha wawe na subira. Walmusabara ni kujilazimisha, kuilazimisha ni nafsi katika subira. Na hii sio katika vita peke yake, hata katika mambo ya kheri, amali za kheri, katika maisha yako yote kwa ujumla, una subira. Unaweza ukamaliza masomo yako ukawa ukapata maksi mashaallah, ukapata vitu vyako vyote katika nafsi yako na katika macho yako na katika mitazamo ya jamii, wewe ni namba moja, wewe ndio. Usidhani ya kwamba moja kwa moja milango itafunguliwa kwa ajili yako. Ahlan wa sahlan, tafadhal, karibu, shika mshahara wa kwanza milioni moja, moja na nusu wewe. La, unaweza ukapata mitihani, unaweza ukakaa mwaka mzima miwili bila kazi, kweli usikweli? Allah anakuambia subiru wa sabiru, اصبر وصابر المصابره عليك ولازمش نفسي هيوذي ما في مشكته تمام لا يلازمش جوي الصبر وصابر ونسمى زياده المبنى تدل على زياده المعنى وكيانغاليا اصبر نصابر كنا زياده كتابه حروف هذه زياده ذا حروف zinaashiria kwamba kuna ziada katika maana maana yako ilazius kuna kusubiri na kuna kuilazimisha nafsi juu ya subira wazi nasallallahu tawfiq atuwafikishe warabitu almurabata ni kubaki na kudumu katika kulinda mipaka ya Uislamu katika mapambano na katika jihad unadumu katika jihad ni katika mapambano ya kisheria sio ya ajabu ajabu unaiona sudi ni kati ya ajabu ajabu hizi fasada ambazo zinaitwa jihad za sasa hivi hazieleweki hazina miguu wala hazina mkia wala hazina kichwa wala hazina watu 10 wanakusanyika kwenye msitu fulani wanachukua visu vya kukata kitunguu maji na sasa jihad serikali wanatuma ndege juu yao bomu moja tu unafutwa wote hada jihad ni uchokozi tu wadui tu na ujahe wa hao wanaua nafsi zao Allah anasema la tulqu bi aidikum ila tahluka wanapeleka nafsi zao katika hatari na yote sababu yake ni ujinga na vile vile kukosa kazi asilimia kubwa ambao wanakwenda katika ISM ni ujinga na vile vile kukosa kazi Laita ingekuwa na mke na familia na kazi yake anasoma anajua dini yake anajua asingekwenda katika hii sehemu wallahi isipokuwa wale ambao Allah Subhanahu wa ta'ala kwa sababu wengine Allah amejalia elimu na akawanyima basira basira kabisa haya tunaendelea wattaqullaha mcheni Allah mugupeni Allah ili mpate kufaulu ja'ala Allah min al-muflihin wale ambao watafaulu قال سبحانه وتعالى وان خفتم شقاقا بينهما مكجوا شقاق اختلاف اني familia za hawa wili mume na mke ukipata taarifa juu ya ikhtilaf fulani baina ya mtu na mke wake ah tofauti fulani baina yao qala subhana fab'athu taftini hakaman ni hakimu mwadilifu mwenye busara mwenye akili timamu mjuzi ni mtu ambaye anakubalika anasikilizwa min ahlihi mmoja katika upande wa familia ya mwanaume na mwingine familia ya mwanamke hao wakusanyike kwa ajili ya kufanya sulhu baina yao shahid anna Allah subhanahu wa ta'ala tuamrishe tufanye sulhu baina ya wale wanaotofautiana hata kama ni mtu na mkewe sulhu ifanyike baina yao وحكما من اهله حكيم miongoni mwa familia yake yeye bwana harusi au mume wa hakama min ahliha na hakim katika familia ya mwanamke yurida islaha ni wafikillahu bainahuma kama wamisimama na bila shaka wao wamisimama kwa ajili ya kusuluhisha baina yao lakini maksud bil aya ni kwamba wao kwa ajili ya sulh ambayo wanataka kuipitisha baina yao na kutumia lugha iliyokuwa nzuri katika kufanya sulh baina yao Allah Subhanahu wa ta'ala atawafikisha baina yao na atafia khairi baina yao watafatana na wataelewana inna Allah kana aliman khabira insha Allah ni mjuzi na vile vile ni mwenye kujua habari zote asallallahu alayhi alazim rabbil arshil karim an yuwaffiqana liridhah wa yu'inana ala hadihi wa bihi wa shukri wa husni ibadatik tayyib nimtu na swali hapa كما اقول ما سؤالي في السؤال دي جاي استاذ جميل جدا الله سبحانه وتعالى واقيم الصلاه على سيدنا مين اتاكم جيب Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia ndani ya Qur'an, aqimus salat. Sawa, ndugu yako Abu Zakaria ameamka usingizini, kaja moja kwa moja akasimama kwenye sala, akasali bila wudu, sala yangu ya siri. Sahihi, Allah hajataja wudu. Naweza nikasali bila wudu? Ha, naweza kulingania katika da'wa bila ilmu? Tayeb, wale wanataka kulingania, wanataka kusali bila wudu, ha, wanataka kufanya da'wa bila ilmu, haiwezekani ustadi, wallahi haiwezekani. Ukitaka kulingania nyinyi wasomi na mnasoma hivi, inawezekana? Unafika chuo kwa ajili ya kusoma, unapeleka documents zako au unapeleka shahada zako, unapeleka, unafika na kuambia ustadi, ya nini kuleta documents zako? Sisi tunakuchagua moja kwa moja kwa mwalimu, unakupa vipindi na mihadhara moja kwa moja, unatoa unasomesha. Inawezekana? Haiwezekani. Sasa vipi? Shekhi, wewe unanibeba mimi sokoni, niko sokoni nauza nyanya zangu, na ndugu yangu anauza viazi, na ndugu yangu alikuwa ana baiskeli ya, kuna mmoja alikuwa anakuja mara kwa mara hapa kwangu anauza maji, ana baiskeli, ndio nimetaja baiskeli, anauza maji, namfahamu mimi hapa, jirani yangu. Kachukuliwa muda si mrefu, namkuta ameweka kilemba chake chamjua, na anatoka anafanya dawa. Tayeb jamani, kutoka kuuza maji, na hakuna aibu katika kuuza maji, subiri subhanallah, moja kwa moja kwenda kukulingania na kupanda juu mimba kwenye hotuba na kufanya hivi, inawezekana? Na ndio maana siku moja nishaikutaja hapa, baadhi yenu hawajanisikia. Mimi nilikuwa nakaa naishi Buruni Malafu miaka mitano. Nilipoanzisha albadi nilikuwa naishi Buruni. Na sali salatu al-fajr, anasimama jamaa mmoja teja kabisa. Kavalishwa kofia. Mimi siseme taji teja anaendelea kuutumia, la, nakusudia lugha yake. Ah? Lugha yake. Lugha ya teja. Na nyinyi mnajua wanapozungumza wale watu. Sitaki kuweke hapa mbele, nipendeze. Amesimama, mcheni Allah, upeni Allah, salini. Mtume sali sisi, kuna ziada. Lazima tujue dini yetu, na wewe umejua dini yako wewe. Wallahi makosa makubwa sana yanafanyika. Makubwa sana. Sababu yake ni nzuri na kutokusoma dini. Na kuna akhi mmoja alishawahi kuniambia, wamefunga safari kutoka Chalinze, alishawahi kulitaja hili swali, wamefunga safari kutoka Chalinze, amira anawaambia lazima tudhihirishe juhudi za dini, juhudi za masahaba, kuonekana sisi tuko imara katika dini. Wakafunga safari kutoka Chalinze kuelekea Dar, wakatembea mpaka karibu na Landiri. Ambaye amenipa hizi habari kasa mimi ni migoma. Kama hizi juhudi ndio za dini, mimi sitaki tena. Mimi napanda. Mmoja kasema, na mimi pia. Mmoja karibu na Amir kasema, na mimi pia. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Akabaki Amir kwa sababu alikuwa amepita, anaambia amepita gari ya kwanza. Jamani tuiteni na chukueni mpaka mjini. Hapana. Gari ya pili, hapana. Mwisho akapita jamaa mmoja anasema na Frank. Akawabembeleza, akawasisitiza wapi hataki. Hataki yule Amir. Na wale wanamheshimu kwa sababu ta'atu al-amir ni lazima, ni wajibu. Yule jamaa akasema kama hamtaki basi chukueni katupa laki moja kwa ajili yetu. Yaani kawaonea huruma. Jua kali, anapoangalia wewe safari kutoka Chalinze mpaka Mlandizi ni shughuli. Kazi ndogo, Allah alam kilomita ngapi? Yote sababu yake anataka aonekane, amuonyeshe Allah kwamba yeye anafanya juhudi za masahaba, juhudi za dini. Tayeb, masahaba walikuwa hawana. Wewe sasa hivi kabla hamjatoka mnapanga gharama, mimi nimekuja hapa simepanga bajeti yenu. Kwa hiyo kila mmoja anajua bajeti yangu kiasi fulani kwa ajili ya usafiri, kwa ajili ya matumizi yangu mpaka ratiba yangu iishe. Wewe utaenda mpaka Chalinze bila bajeti, bila matumizi? Haiwezekani. Kwa maana hela unazo wewe, kwa nini unajiadhibu, unajitesa, Allah hakuamrisha. Yote sababu yake nini? Kutokusoma dini. Sasa kuna makosa mengi yanafanyika kwa kuzuia. Na kuna mmoja alitoka miongoni mwao ananiambia mimi siku moja nilikuwa mpishi katika marka. Amira ameleta kilo 5 ni kwa ajili ya watu sijui 50 au 60 au kilo 3 mchele. Anasema pika kwa ajili ya hao wote. Nikamwambia hazitoshi, akasema wewe bado hujajua juhudi za masahaba, unahitaji soki miezi 4. Ili ujue juhudi za masahaba. Hicho vingine lazima. Mimi nimetoka nao najua haya mambo, sio kwamba tunawasulia watu, watu wanahitaji wasome. Tunafahamisha sokoni. Si lengo ni kuwatukana watu, wallahi. Lengo ni watu warudi wasome dini. Hii sio kazi yako, nakwambia umma unateketea, umma unaangamia. Kwani utaulizwa juu yake wewe? Ha? Allah amewakilisha juu ya umma. Hii ni kazi ya ulama. Wale waliosoma dini wataulizwa. Nyinyi milala msikitini, umma unaangamia. Wewe umma unateketea, umma sasa wewe ukitoka ukenda utawafanya nini? Ukienda mfano katika hii barabara mpaka mwisho wake ukamkamata mmoja wili watatu, na lazima walazimisha watu. Bado umma unaendelea kutekeleza kuangamia. Usidhani kwamba wewe ukitoka kwa mshika mmoja wili watatu tayari umma wote umeongoka. Hii lugha yenyewe si sahihi. Hii lugha kwamba umma uangamia, umma unapotea, umma, hii lugha si sahihi. Ni sababu ya kuto kusoma, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi sahihi na thabiti, man qala halaka an-nas, atakayesema watu wameangamia, fahuwa ahlakuhum, yeye mtu kwanza mwenye kasa kuangamia. Au kuna riwaya fahuwa ahlakuhum, fahuwa ahlakuhum, yeye ndiye aliwaangamiza. Kuna riwaya yeye ni mwanzo mwenye kuangamia, alafu lafzi nyingine yeye ndio mwenye kuangamiza. Sababu yake ni kuto kujua. Basi hawaja. Mpaka leo lakini sijawatukana. Wala sijawahi kuwazuia hata siku moja. Ustaz, tunatoka siku tatu tunakaa hapa karibuni. Darasa zote nazibadilisha tena. Nazungumzia tauhid na umuhimu wa kusoma dini yako. Na nawaambia atakayesimama hapa naleta visa vya ajabu ajabu asikasirike. Kwa sababu hii ni sehemu ya kuidharau. Hii ni sehemu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ukisimama unazungumza kwa ilmu. Faliyakul khairan au liyasmut. Ukikosea maana yake unapotosha watu. Mimi nitakukosoa mbele za watu. Mikubali? Anasema hapana. Mimi naona bora bayana tunakupa wewe. Kwa hiyo unakuwa baada al-fajr. Nazungumza mimi baada al-dhuhr. Naongea mimi baada al-maghrib. Siku tatu mpaka unaondoka. Na wabainishie. Madhara, nazungumzia madhara ya kulingania bila kusoma nini. Madhara ya kutoka bila, madhara ya kumkhalifu Mtume swalla Allahu alayhi wasallam katika ulinganizi, madhara mbalimbali atakayekubali. Alhamdulillah. Wala simtukani wala nataka. Qala Allah hivi ka haifai kumkejeli Muislam. Mtu hajui kwa nini unamkejeli na mdharau, unamfanya stiza. Naam. Naam. Ndio mpaka sasa. Sasa ndio. Ora de kitashi. Ha? Sasa hali hiyo umefungisha ndoa, ha? Baadaye ukasikia kwamba huyu mwanamke ana msimamo mzuri. Ha? Ana akhlaq, ana tabia. Ana matatizo mengi. Sawa? Tayari ndoa imeshafungwa kabisa. Nimekuozesha, ha? Hajakutana naye. Bado ameweka nia labda ya kumchukua baada ya siku mbili. Kuna baadhi ya watu katika utamaduni wao kuna tabia hiyo. Wanafungisha leo alafu atakuja kumchukua, wanafanya sherehe Arabuni, sehemu nyingi wanafanya hivi. Yemen, Saudia wanaweza kufanya hivi. Wanaweza kufungisha ndoa leo. Hmm? Alafu anakuambia sherehe labda siku kaja wiki moja. Sasa hapa katikati anajua mengi. Kwa sababu anakaa naye. Ni ruhusa, ni tayari ni mkewe, lakini wanamzuia asikutane naye. Sasa anaweza kaona baadhi ya vitu au kasikia baadhi ya habari. Anamwambia mimi nimekuacha. kujibu ustadhi. Sawa? Kuna watu mambo yao ni magumu makubwa, lakini sisi tunafungisha sasa hivi alafu unamchukua mke wako unaenda naye. Sawa. Unakasirika kwa ajili ya nafsi yako, tofauti tofauti zake. Tofauti, mtu amekutukana, amekutukana wewe kama wewe, familia yako, asili yako, lugha yako, kabila lako, ukoo wako, basi unakasirika, unalipiza, unamsema, unamjibu, unaenda kwa kumsema kwa watu. Hapa unaonekana umekasirika kwa ajili ya nafsi yako, lakini kukasirika kwa ajili ya Allah subhanahu, na kama hujakasirika kwa ajili ya nafsi yako, maana yake hujibu wala humlipizi wala humtukani wala humsemi wala kabisa. Na kukasirika kwa ajili ya Allah, haki ya Allah ikiguswa, mipaka yake, jambo lake likiguswa, unapani kweli na unakasirika na unajibu. Lakini si unajibu kwa ujinga, unajibu kwa elimu, kwa ujuzi, kwa sura ya kujibu. Mfano, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliingia siku moja, mathalan Mtume sallam alimsikia au alipewa taarifa kwamba Abu Dharr anamwambia Bilal, mtoto mwanamke mweusi. Mtume alikasirika sana sana tena, na akamwambia, wewe ni mtu una jahilia, una sehemu fulani katika jahilia. Alikasirika na alimkasirikia Muadh bin Jabal aliporefusha sala mpaka muumini mmoja akatoka kasali peke yake. Watu wakamfikishia Muadh taarifa baada ya sala kwamba fulani aliacha sala akasali peke yake akaondoka. Muadh akasema, yule mnafiki yule. Yule mtu akasikia kwamba Muadh alimtukana, akaenda kumshtaki Muadh kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akamwita Muadh akamwambia, unataka kuwafitinisha watu wewe Muadh? Unataka kuwafitinisha watu? Alikasirika juu ya Muadh. Lakini hadithi, siku moja alikuwa anapita katika njia yake, mathalan tulisoma katika kisa cha huyu bedui, akaingia msikitini, akamshika Mtume wa sallam, akamvuta kweli kweli mpaka athari yake imeonekana katika shingo yake na juu ya bega, akatabasamu, akasema, mpeni. Hajakasirika tena. Katika baadhi ya riwayat akamwambia, nipe katika mali ya Allah, si mali yako wala mali ya baba yako. Unataka nini? Si mali yako wala mali ya baba yako, nipe katika mali. Akampa, ndio sababu ya kutabasamu, kwa sababu anamtukana, nipe. Akampa, akasema, haitoshi, niongeze. Akamwongeza mara tatu, aje akasema, yule mtu akarudi katika kwao, akasema, ni watu wengine katika Uislamu, wallahi Muhammad anatoa utoaji wa mtu ambaye hana wasiwasi na ufakiri kabisa. Njooni katika Uislamu kwa ajili ya kupata, anatoa tu. Lakini baadaye wanasilimu, Uislamu unakaa vizuri katika nafsi zao, imani zao zinakuwa kwa ajili ya Allah. Yule mwanamke ambaye alikuwa anapita akasimama juu ya, akamkuta analia juu ya kaburi lake, nafikiri hadithi mmesikia, akamwambia, mche Mola wako na subira, umekwenda zako wewe, hujapatwa kama ulipatwa mimi, yani huna uchungu wewe, nenda zako. Sio kumwambia nenda zako, akaenda zake. Sasa baadaye watu wote, yule ni Rasulullah, ulimwambia nenda zako, yule Rasulullah akamfuata, ya Rasulullah, mimi sijakujua. Sasa Mtume wa salamu hakumwambia, kwa nini hujanijua wewe, huna adabu na mimi nitakufundisha leo adabu, hujanitumbua mimi na mimi ni Rasulullah, ni mtu wa kwanza anagonga mlango wa pepo, mtu wa kwanza anaingia peponi. Shika adabu yako siku nyingine, unifahamu mimi ni nani. La, alipomwambia mimi sijakujua, hili swala Mtume akaliacha kando pembeni, hakuligusa kabisa. Akamwambia, innama sabru, lile swala ambalo linamhusu wewe juu ya msiba wake, innama sabru, subira ambayo Muislamu alipwa juu yake malipo yaliyokamilika. الصبر عند الصدمة الأولى لتصبرك كموز ومصيب ويولا نجزوية سونا وقبانيا ونبواغا ونسغمزا ونسيم ونسيم بأنزا اللهم اجعلني من الصابرين أبا يكفيتا مش أكفيتا ile fadhila umeikosa. Kwa hiyo Allah atuwafikisha katika hiyo swala. Hakuna aliyokamilika ustadi, sote tunakosea, sote tunakosa. Ile Rasulullah na sisi tunamwomba Allah atujalie kumwiga katika akhlaqi zake. Kuna huwa yoni mkono. طيب الى هنا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.